Вы слухаеце радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы абмяркуем арышт сенатаркі Ганны Шарэйкі і даведаемся, як гэта каментуюць у Віцебску. Пагаворым пра блакаванне сайту Харты 97 у чацвер 15 жніўня і паслухаем меркаванне людзей, ці добра ўлады Беларусі змагаюцца з карупцыяй. У Віцебску імя сенатаркі Ганны Шарэйкі, якую на пазачарговай сесіі Савету Рэспублікі ў чацвер пазбавілі недатыкальнасці, ведае бадай кожны, бо птушка фабрыкі, дзе яна працавала дырэктарам, гандлёвая марка якраз Ганна. Пра гандлёвую марку і пра вядомасць прадпрыемства, якая не ўратавала Ганну Шарэйку ад арышту, расказвае Браніслава Станкевіч. Імя кіраўніцы стала не толькі гандлёвым брэндам, якім пазначана прадукцыя бройлернай фабрыкі. Пад назовам у Ганны ў Віцебску працуюць дзве кавярні, дзе гатуюць стравы згадаваных на птушкафабрыцы курэй, рэстарацыя ў абласным цэнтры і ўстанова прыдарожнага сэрвісу «Прыазёрны двор» у Ганны, каля мястэчка Должа па дарозе з Віцебску на гарадок. Тут гуляюць вяселлі ды іншыя святы. Сенатар Ганна Шарэйка была чальцом пастаяннай камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, а таксама прадстаўляла Віцебскі, Дубровінскі, Лёзненскі і гарадоцкі раёны. Ці адчуваўся яе на сенатарскі клопат у гарадку? Пра гэта разважае тамтэйшы актывіст Леанід Гаравы. Шарэйка выступала з рознымі інтэрв'ю у раённай газеце. Яна звычайна распавядае з пазіцыі члена пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы. Сустрэчы на шмат не праводзіла з выбаршчыкамі, але што яе харошае магло быць, акрамя крамы Ганна, якая робіць самы вялікі таварааборот у месяц да адкрыцця крамы Еўроопта. Вот я не ведаю, як яны зараз конкурируюць. Там весь час свежыя прадукты. Зараз яны працуюць з сістэмай зніжак. Сеткавая сістэма Ганна і яна папулярна. Па ўсіх знешніх прыкметах птушкафабрыка Ганна разам з фірмовымі крамамі і кавярнямі прадпрыемства паспяховае. Прадукцыя з эмблемай у форме яйка і вясёлай курачкай у сярэдзіне не раз займала першае месца ў розных намінацыях міжнародных выставак харчовых тавараў. А дырэктарка птушкафабрыкі Ганна Шарэйка была ўзнагароджана ордэнам пашаны, медалём за працоўныя заслугі, была прызнана пераможцай рэспубліканскага конкурсу «Жанчына году 2008» у намінацыі «За высокі прафесіяналізм». Птушкафабрыку не раз наведваў Александр Лукашэнка. Апошні раз у 2006 годзе ён вельмі ўхвальна паставіўся да дзейнасці прадпрыемства, і Ганна Шарэйка падзялілася з ім плянамі наконт рэканструкцыі вытворчасці, на якую на той час былі патрэбныя 65 мільярдаў рублёў. А ў 2012 годзе дырэктарка птушкафабрыкі стала гераіняй вялікага скандалу. Падчас абмеркавання бюджэту на наступны год яна заявіла, што беларускія дзяржбанкі спынілі выдачу крэдытаў на фінансаванне дзяржпраграмаў. Беларусьбанк тут же выпусціў прэс-рэліз, у якім фактычна абвінаваціў Ганну Шарэйку ў хлусні. На тым усе размовы пра скандальны выступ сенатаркі сціхлі, але пашырэнне гаспадаркі пад яе кіраўніцтвам ішло далей паспяхова. Яна занялася і раслінаводствам, і жывёлагадоўляй, кажа пенсіянер Владимир Шаденко з вёскі Міхалкова. У нас же у вёскі ферму рэстаўрыравалі. Ну, калі только пачыналася, так плацілі добра. До 5 мільёнаў. А зараз срэзала ўсё Ганна тая. 2 мільёна і ўсё. Она тут кукурузу сеяць уже, чтобы не завозіць это комбікорм для птушек, а уже своя, чтоб была. Уже ўсё папахала, папересеяла, дзе только можна. Лукашенко даў грошы, чтобы она развівалася. Так во, она тут і пашыла, і ў горадзе, і Ганны, і рэстараны, і абарудовне закупляюць, і будматэрыялы, і будаўнікі там разныя. Ой-ой-ой, відно, даў грошы, а она, відно, паабіцала што-небудзь такое, а ну, не атрымалася. Кажуць, што даўней Ганна Шарэйка карысталася моцнай падтрымкай у былога губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі, які цяпер з'ехаў з Віцебшчыны ў Менск, стаўшы старшынём Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Апошні скандал вакол віцебскай бройлернай птушкафабрыкі разгарэўся сёлета ў ліпені. Следчы камітэт пачаў расследаванне справы пра карупцыю ў дачыненні да шэрагу службовых асобаў з ліку адміністрацыі. Некалькі чалавек былі затрыманыя па падазрэнні ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Затрымаць саму Ганну Шарэйку тады было немагчыма праз сенатарскую недатыкальнасць, якую яе пазбавілі ўвечары 14 жніўня. З Віцебску перадавала Браніслава Станкевіч. «Живая свобода» с Сергеем Абламейком. Як вы лічыце, большыя ці меншыя маштабы набыла карупцыя за гады кіравання Александра Лукашэнкі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Это ёсць, напэўна, і ў высшых вучэбных установах это ёсць, і на работу, і калі заканчваюцца вучыцца, і куды ісці, і ідзеш, просішся, і ідзеш, размаўляеш, і ідзеш, штосьці там даеш, якія-то торбачкі. Разумееце? Ну, але гэтага стала больш ці менш, от як вам здаецца? Больш ці менш, ну, не знаю я, даже, можа, даш і больш. Чым лепш жывем, тым больш берем. Откровенна гаваря, а што, разве не? Мне кажется, с каждым годом все больше и больше. Ну, а что про это свечит? Вот 30-20 лет и свечит. 21 век. Каждому хочется и может, и каждый крутится, и хочется. У кого есть власть, почему бы нет? Я думаю, что больше, мне кажется. Я не знаю, куда ни ткнись, например, что мне кажется, что больше. Потому что и в школе, и в медицине, зарплаты никуда. Меньше, намного меньше. А почему это зауважно? Почему? Контроль усилился, милиция, ну, усилится контроль за всеми этими, ну, в той руку, там, да, коррупционерами. Много садят там в тюрьму, то все. Вот, я могу сказать, что батька держит все в железной перчатке. Больше, конечно, больше. Да везде, да, значит, так сказать. Ой, больше. Мне кажется, как она и была, так и есть. Просто она раньше об этом, может, меньше говорили, а сейчас об этом говорят больше, и поэтому, ну, мне кажется, она так же и есть. А борьба эффективная вот где ведется? Если борьба есть, значит, она не полностью исчезла. Значит, она неэффективна. Ну, просто мы про нее раньше не знали. Наверное, больше. Это свояк, например. Там. Это там насчет работы уже легче. Попробую стоить. Да. А если есть знакомые, там родня какая-то, это часто, много есть, и слышно. Такие возьми даже и зубы поставить или что-то, тоже же надо, что-то несут, что-то договариваются. Ну, везде она есть, конечно. Такие отказы мы отримали у городни на питание, як вы лічите, большие ці меншие масштабы набыла коррупция за годы керования Александра Лукашенки. Чаму дэмакратычныя сілы дагэтуль публічна не распачалі працэс вылучэння кандыдатаў на будучыя прэзідэнцкія выбары? Ці будуць апазіцыйныя партыі імкнуцца да вылучэння адзінага кандыдата і якім шляхам? Чаму ідэя плошчы ўжо не выглядае настолькі папулярнай, як на ўсіх папярэдніх выбарах? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Юры Чалусаў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. Карыстальнікі па-ранейшаму адзначаюць праблемы з доступам да сайту «Хартыі 97». 14 жніўня сайт быў заблакаваны па ўсёй тэрыторыі Беларусі на працягу некалькіх гадзін, расказвае Саша Інфельд. Прэс-сакратар дзяржаўнага манапаліста Белтэлекаму Андрэй Абраменкаў на пытанне «Радыё свабода», з чым звязаныя праблемы з доступам да сайта «Хартыі», адказаў без каментароў. Аднак намесніца дырэктара Нацыянальнага цэнтру абмену трафікам Вольга Агеенка паведаміла «Радыё свабода» наступнае. Если у них был недоступен сайт «Хартия 97», то пользователи Беларуси сегодня это практически все клиенты Белтелеком. Белтелеком сам имеет выход на международные сети связи и имеет взаимоотношения с международными операторами, которые ему предоставляют доступ к интернету, а он предоставляет пользователям Беларуси. 99% пользователей Беларуси – это клиенты Белтелеком. У нас нет конечных пользователей. Мы не работаем с физическими лицами. Наши пользователи не жаловались. Нацыянальны цэнтр абмену трафікам непасрэдна падпарадкоўваецца аператыўна-аналітычнаму цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта. Гэтая структура адказная за з'яўленне ў Беларусі чорнага спісу рэсурсаў, доступ да якіх абмежаваны ў дзяржаўных установах, установах культуры і адукацыі. Чорны спіс з'явіўся згодна з пастановай адпаведнай структуры 29 чэрвеня 2010 году. Сярод іншых у яго трапілі электронны абменнік валют Пракаповіч, блог Яўгена Ліпковіча ў жывым журнале і сайт праваабарончага цэнтру «Вясна». Прадстаўнік ААЦ паведаміў «Радыё свабода», што яны не займаюцца такімі пытаннямі і параіў звярнуцца ў дзяржаўную інспекцыю па электрасувязі. Инспекции ж раней, отказываючи на подобный запад правооборонца Валентина Стефановича о дочинении до бликования ресурсу «Весна-96», отказала наступное. Нормативными правовыми актами не регламентованы полномоцтвы по распаўсюджванні информации об идентификаторах интернет-ресурсов, которые размещаются в списке обмежаванного доступа. Простей кажучи, информации яны не дают. Хартия 97 трапила у чорный спіс за ініцыятывы Генеральнай прокуратуры Беларусі. Пра гэта стала вядома 11 красавіка 2011 году. У той дзень на брыфінгу супрацоўнік прокуратуры Павел Радзівонаў паведаміў, што на названых сайтах размяшчалася інфармацыя, якая не адпавядае заканадаўству, у прыватнасці, заклікі да ўдзелу ў несанкцыяваных мерапрыемствах. Прадстаўніца Генеральнай прокуратуры паведаміла Радыё Свабода, што да цяперашніх праблемаў з доступам установа не мае ніякага дачынення. Прэс-сакратар КДБ Артур Стрэх на пытанне Радыё Свабода, ці мае КДБ прэтэнзіі да рэдакцыі сайта «Хартыя 97», адказаў «не». Помощница министра сувязі інформатызацыі Наталія Ляшкевіч лічыць, што ў выпадку праблемы у кліентаў Байфлай трэба звяртацца ў той жа Белтэлекам. Мы распоряжения такие никогда не принимаем. Во-первых, мы министерство связи информатизации, а не министерство информации. Если мы говорим об операторе Белтелеком, то есть Байфлай, если что-то происходит, то там есть пресс-служба Белтелекома, они могут прокомментировать. Абвяргае датычнасць да блякавання сайта і міністэрства інфармацыі. Кіраўнік управлення электронных СМІ Уладзімір Ядранцаў сказал Радио Свобода наступное. На сегодняшний день Министерство информации к интернету не имеет никакого отношения. Это не средство массовой информации. Больше комментариев нет. Проблемы с доступом до сайта «Хартыя 97» почались около 18:14 жнивня. Наведники поведомляли у редакцию, что не могут зайти на сайт с Беларуси, але при выкористании прокси сайт был доступный. Расследование показало, что бликование усталяванное на шлюзе державной сетки передачи даденных «Белпак», праз якую да інтэрнэту падлучаныя астатнія правайдары. Раней рэдакцыя «Хартыя 97» паведамляла, што расійскі магістральны аператар сувязі «Ростэлеком» унёс сайт у чорны спіс, з-за чаго доступ да «Хартыя 97» знік для ўсіх карыстальнікаў, але разблякаваць доступ да сайту з Беларусі ўдалося цягам некалькіх гадзін. З Мянску перадавала Саша Інфельд. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У Віцебску актыўна каментуюць арышт сенатаркі Ганны Шарэйкі. Сярод іншага згадваюць, што раней яна карысталася падтрымкай былога кіраўніка вобласці Уладзіміра Андрэйчынкі, які цяпер працуе старшынём палаты прадстаўнікоў. Карыстальнікі па-ранейшаму адзначаюць праблемы з доступам да сайту «Хартыя 97». 14 жніўня сайт быў заблакаваны па ўсёй тэрыторыі Беларусі на працягу некалькіх гадзін. У Гомелі зачынілі быхаўскі рынак для будаўніцтва гандлёвага цэнтру. Гандляры пачалі прадаваць свае тавары з зямлі побач. За гэта іх пераследуе міліцыя. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічу заявіў, што за ноч ва Ўкраіну ўварваліся 70 адзінак расійскай бронетэхнікі. Напередадні вечарам журналісты брытанскай газеты «Гардыян» паведамілі, што з тэрыторыі Расіі ва Ўкраіну ўехалі больш за 20 БТРу з вайскоўцамі. Сёння раніцай міністр замежнай справаў Літвы Лінас Лінкевічу заявіў, што за ноч ва Ўкраіну ўварваліся 70 адзінак расійскай бронетэхнікі. Украінскі палітолаг Уладзімір Фясенка лічыць, што пранікнення з Расіі на тэрыторыю Ўкраіны калёны БТРу не азначае пачатку адкрытага ўварвання. Такое было і раней. На думку эксперта, пакуль увага сусветнай грамадскасці, прыцягнутая да КАМАЗаў гуманітарнага канвою, Масква робіць ператасоўку ў шэрагах лідараў сепаратыстаў на Донбасе. З палітолагам пагутарыла Кацярына Зайкоўская. Спадар Уладзімір, ці можна звязваць увод ва Украіну калёны ваеннай тэхнікі пасярод дня і з расійскімі апазнавальнымі знакамі з новым этапам канфлікту, у якім Расія, напрыклад, будзе дзейнічаць больш актыўна, нават не спрабуючы замаскаваць агрэсію? Заходили российская военная техника, правда без опознавательных знаков, КАМАЗы с боевиками и с оружием заходили днем. То есть сказать, что сейчас произошло что-то принципиально новое, пока нельзя. Что касается вот этой колонны, я бы пока не драматизировал ситуацию. 20 БТРов – это не вторжение масштабное, это может быть провокацией. Вчера, например, зашла колонна из 20 танков с российскими экипажами. То есть это не первый и, боюсь, не последний факт российского военного вмешательства, поставок военной техники сепаратистам. Но действительно здесь есть риск того, что таким образом как бы вот уже даже напрямую начинают вторгаться на нашу территорию. Вот в том числе могут быть провокации, связанные с так называемым гуманитарным конвоем. Однако, если бы Россия хотела повода для войны и хотела бы создать казус белли, я думаю, что мы бы это уже увидели. То, что этот конвой сейчас расположен на границе, все-таки говорит о том, что ищут некий компромиссный вариант. Но одновременно вот появилась информация о том, что прямая встреча Путина и Порошенко при посредничестве Евросоюза. То есть все это сигналы, что наши международные партнеры предпринимают достаточно серьезные усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и, может быть, даже создать предпосылки для мирного урегулирования нынешней кризисной ситуации. Что будет с гуманитарным грузом? У сетеве уже з'явіліся фотоздымки, где бачно, что знакомитые фарбованные КАМАЗы заполнены только на чверть. Махчима, Россия спробует зробить бачность великого объема допомоги. Я не берусь делать выводы, сколько там заполнено, да, что там именно, да, это должны сделать представители Красного Креста. Насколько я знаю, идут переговоры о том, чтобы, если этот груз и попал бы на территорию Украины, то он попал бы после контроля представителями украинской стороны Международного Красного Креста в сопровождении этих представителей, но не путем фактически нелегального и провокационного проникновения российского конвоя на нашу территорию. А с чем связаны сходы у отставку лидеров сепаратистов Игоря Стрелкова-Гиркина и Валерия Болотова? Здесь целый ряд факторов работает одновременно. Это и ротация, связанная с тем, что убирают, особенно в Донецкой республике, людей, которые напрямую связаны с Россией. Хотят создать видимость того, что все-таки в Донецкой республике руководят местные донецкие. Потому что и Бородай, который был премьером и ушел вот несколько раньше, и Гиркин, это российские граждане. Их убирают и формально ставят вместо них местных. Но ушел и Болотов. Фактически ушли люди первой волны, лидеры вот этого сепаратистского движения, которые его возглавляли на первом этапе. Но ушли люди, которые, скажем так, больше занимались пиаром политическим, были такими фронтменами, публичными лидерами, но реально не были готовы к решению серьезных управленческих задач, в том числе и военно-политических. Сейчас вместо вот этих прежних лидеров, вместо мавров, которые сделали свое дело, ставят людей, которые будут решать прежде всего военные задачи. Да, и решение это принималось в Москве. Вся эта ротация показала, что все эти так называемые лидеры – это марионетки, а кукловоды находятся в соседней стране и именно они принимают решения. ФСБ просто выводит своих людей, поэтому это действительно, скорее всего, такая плановая рокировка, но это не означает, что Россия уходит из этого региона. Формально россиян меняют на местных, хотя Болтов был местным, и вот в чем специфика луганской ситуации, конечно же, Болтов был как бы там главным лидером. Такой достаточно авторитарный, персонифицированный был режим этой Луганской республики. И, кстати, в этой связи вот тоже одна из версий, которая достаточно популярна в Украине, связана с тем, что те лидеры, которые начинали это движение, они сейчас чувствуют его бесперспективность. Они потеряли веру в успех. Поэтому кто-то бежит, а кого-то меняют, потому что как бы не хватает уже прежней мотивации для борьбы. Поэтому меняют на тех людей, которые будут выполнять сугубо функциональные задачи. А чему лидеры сепаратистов перестали верить в успех идеи ДНР и ЛНР? Это связано, во-первых, с тем, что внутренние источники сепаратистского движения там исчерпаны, и скорее уже ситуация наоборот. Население устало от войны, и уровень поддержки сепаратистов падает. С другой стороны, собственных сил не хватает для сопротивления, поэтому они ставят вопрос о вторжении, о том, чтобы Россия напрямую вмешалась в этот конфликт. А Путин не принял окончательного решения, поэтому надо сейчас несколько переформатировать и руководство, и, возможно, саму ситуацию с этим конфликтом. И вот эта история с конвоем, она показывает, что Путин пытается переключить внимание международного сообщества и своего общественного мнения с войны на гуманитарные вопросы. С украинским политологом Владимиром Фесенком гутрила наша корреспондентка Катерина Зайковська. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач. З якой незвычайнай праблемай сутыкнуліся жыхары вёскі Канюхі, што на Капыльшчыне, з якімі нечаканымі праявамі эканамічнага крызісу пазнаёміліся вяскоўцы, і ці сапраўды ўсім невялікім беларускім вёскам наканаваная смерць. Такім парадку, які ёсць у нас, Вёски сапраўды будуць зарастаць, будуць дзічаць, і тут будуць хадзіць дзікія кабаны, дзікія лісы бешаныя, кляшчы, камары. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у канюхі. Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Ад сярэдзіны 1990-х гадоў, дзякуючы высілкам былога вайскоўца, ураджэнца Полаччыны Алега Рудакова, расійскі Іркуцк стаў узорам актыўнай беларускай дзейнасці за мяжой. І ўвесь гэты час ці не самай каляритнай адметнасцю жыцця дыяспары была і застаецца так званая беларуская хата, якую наведаў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вуліца Малая Якуцкая, дзе месцяцца два пакойчыкі беларускай хаты, досыць аддаленая ад цэнтральнай часткі Іркуцку. Як удакладняе Алег Рудакоў, на высылках музей-майстэрні апынуўся нядобрага жыцця. А былі часы, калі хату можна было называць палацам. Было ў мяне спачатку на Чэхава 2, 6 кабінетаў. Зайчык у нас там быў, мы там пасяджэнні рады праводзілі нармалёва. Потым нас адтуль выгналі, мы там плацілі льготную арэнду гораду, але нас там выціснілі, і зараз гэты будынак належыць буйнаму прадпрымальніцтву, такое называецца «Фартуна». Потым мы перамясціліся ў прыватны дом да аднаго чалавека, мы плацілі вялікую арэнду, але нас было 4 пакоі і адна кухня. В прынцыпе, было таксама яшчэ больш-менш нармальна. Полторы гады мы там былі, а ў першым пакоі мы былі 12 гадоў, з 2000 года па 2012. Потым нас таксама адтуль папрасілі, бо ў них там планы змяніліся ў гаспадара, ён там вырашыў рабіць іншы накірунак развіваць, і ну стала нецікава, каб мы ім плацілі арэнду. Ну і вось мы сюды перадвінуліся. Тут у нас усяго толькі 2 кабінеты. Уціскавацца прыходзіцца. Прыйшлося нам сюды рэзка пераїжджаць, і мы тут спачатку стаялі сталы нават у 3 паверхі. Тым не меней, дарога да беларускай хаты не зарастае. Землякоў з метраполіі, апрача гаспадара Алега Рудакова, сустракалі іншыя этнічныя беларусы. Універсальная майстрыца Воля Галанова, яе продкі з ліку рэпрэсаваных у 30-е гады, пенсіянер, раней прадстаўнік сілавой сферы Аляксей Церахаў, ягоныя дзяды выехалі ў Сібір па Сталыпінскай рэформе, былы вайсковец, нараджэнец Барановічаў Алесь Галкін. Разам са спадаром Рудаковым працягваем экскурсію па беларускай хаце. Гэта музей-майстэрня беларускай хаты. Тут у нас ёсць дом з горада Поршы. У нас ёсць некалькі майстроў, але самая галоўная майстрыца у нас Воля. Бо Воля у нас шэ, мы там зараз убачым на другім пакоі кросны. Вось гэта ўсе рушнікі. Воля сама шэ старажытным спосабам на кросны. Розныя эксперыменты ў Волі, чамусь захацела рукі ружовы. Ну, асноўна, ўсё-ткі вот такія класічныя, скажам так, рушнічкі. Невялічкі гандаль, ну гэта ўсё мае асабістае. Гэтыя кніжкі, гэта я гэта не падаю. А вось гэтыя кніжкі нават тут ёсць падвойныя асобнікі, на рускай мове, на беларускай мове, і нават Васіль Быкаў ёсць, як у Колас ёсць. Усё. Гэта кніжкі мені такі падарачна-гандлёвыя. Іншым разам штосьці камусьці прэзентую, штосьці камусьці нават гандлюю. Тут у нас пакрывалы, тут у нас такая выставка продаж. Там вырабы з саломкі. Вось гэтую клетачку, напрыклад, рабіла Воля. 20 гадоў гарантыі не завянець. Гліняныя ёсць рэчы, выставкі, кошыкі. Быў у нас такі адзін дзядзька, калі некуды знік, які рабіў такія кошыкі. Бо грыбы добра хадзіць. На паліцах у шафах багатая калекцыя гістарычных трафеяў, здабытых Алегам Рудаковым і ягонымі калегамі падчас этнаграфічных вандровак па мясцінах, звязаных з беларускімі добраахвотнымі і прымусовымі перасяленцамі. Пра кожную рэч суразмоўца можа расказаць займальную гісторыю. Вот гэтыя ўсе рэчы мы збіраем у вандроўках. Тут пра кожную рэч магу распавядаць цікавыя гісторыі. Вось, напрыклад, той самавар, я яго купіў за 500 рублёў у дзядзькі, які вельмі не хацеў, ён баяўся, што прадзешавіць. Гэта ж каляровы метал, а раз каляровы метал ж можа дорага каштуе. Я кажу: "Дыма, якую каму ж патрэбна, то ж мала вагі". А гэта вот касёл, напрыклад, дакладна распавядаюць гісторыю, што ён прыехаў з Беларусі яшчэ ў 1909 годзе. Яго прывязлі. Да самага моманту, пакуль яго не забраў, ім карысталіся. Толькі цям там варылі ўсё так патапыла. А раней такі на сям'ю, ці от яго з сабой везлі з Беларусі, ўявіце ж. А ну вельмі цяжкі, не можна качацца. Але я падымаю, магу паказаць. Як кажа Алег Рудакоў, за дэфіцыту плошчаў у беларускай хаце многія экспанаты даводзіцца раздаваць па іншых установах. Ён не выключае, што самыя цікавыя рэчы калі-небудзь вернуцца ў Беларусь, адкуль яны стагоддзя таму прыехалі ў суровы край разам з беларускімі авантурыстамі. У Чэхава 2 быў музей, такі добры. Там і скрыня была, і гэта. Шмат такіх экспанатаў я аддаў, але не спаковую туды, на Літвінава. Некаторыя рэчы я аддаў у другі музей, які зараз па дарозе на Баяндай беларускую хату робіць. Таму што ну некуды мне дзяваць ці ўсе экспанаты, шкада. А нават апошні раз, калі ездзіў, і то мы з Волі не вытрымалі. Нам вот теточки подарили. Ну, абрус, и он зроблен как это старожитным способом, як так сказать, корунки так робить. Люди, ну, лежать у них это все, она уже дуже вельми цікава, коли ми это все збираємо, ну, так ось ми. Тожної вандровки, звичайно, что-небудь да отримывается взять. Розумієш, что это альбо выкинуть, поэтому, ну, а тут уже хоть где-нибудь, как-нибудь. Коли шмат назбираем, я уже думал, будем у Беларусь назад отправлять. Коли у парадном покое, оздобленным бело-червоно-белым стягом, на разгляд и продаж выставлены традиционные белорусские выробы, то остатнее помешкание, словами Олега Рудакова, выконывая функции три у одним – майстерні, складу і кабінету. Ну, в другому покої є такі працівні, так само Воля робить на кросках, це невеличка торбочка. У нас Воля була некілька зробила, і є так само їх набувають, і некоторі тут модниці в Іркутську вже ходять в невеличких торбочках, вже зроблених на кросках. По старожитним всім чертежам, чоловік знайшов, що це зробив. Це вже сучасно зроблено. І ми завжди Воля працівні, і нас зробить під торбочком працівні. Ну, ось тут у нас солома, яку ми збираємо кожен год. Ось це вона виглядає так, поки що не працювана. Ти треба резать, все. Там торчить так само запрацьоване, ну а готові вироби ви там бачили, що з'є тримується. Тут у мене так само це всі книжки мої особисті. Ні, немає ні машини, ні квартири, ні лечища, але є книги. Ось це моє єдине багаття, яке мені тут є. Тут у нас от Воля тут шиє, це є моє працьоване місце тут. А тут моє працьоване місце. От я сижу на комп'ютері і листи іншим разом відсилаю Корнею. На Чехову мені було всього трохи ключей. Мені був свій кабінет великий. На повстанці так само був свій великий кабінет, ну а тут все, ми тут уже кабінет у нас один на двох, місця він мав. Тепер білоруська хата є ще і основний офіс для Олега Рудакова. Сёлета ён канчаткова выйшаў з шэрагаў Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага, якое стварыў у сярэдзіне 90-х і ўзначаліў на працягу наступных 17 гадоў. Але пра аргументы на карысць такога рашэння ў наступных матэрыялах «Свабоды». З расійскага гораду Іркуцк перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карней. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коротка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 7 да 8 раніцы. Ад 6 да 9 вечара ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Віцебску актыўна каментуюць арышт сенатаркі Ганны Шарэйкі. Сярод іншага згадваюць, што раней яна карысталася падтрымкай былога кіраўніка вобласці Владзіміра Андрэйчэнкі, які цяпер працуе старшынём Палаты прадстаўнікоў. Карыстальнікі па-ранейшаму адзначаюць праблемы з доступам да сайту «Хартыі 97». У Гомелі зачынілі быхаўскі рынак для будаўніцтва гандлёвага цэнтру. Гандляры пачалі прадаваць свае тавары з зямлі побач. За гэта іх пераследуе міліцыя. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічу заявіў, што за ноч ва ўкраіну ўварваліся 70 адзінак расійскай бронетэхнікі.